kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 czerwca, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie wysłuchają jutro informacji rządu na temat cyberataków. Posiedzenie będzie niejawne. Coraz więcej Polaków zakłada firmy przez internet. Teraz to już co drugi przedsiębiorca. W Brukseli trwa unijno-amerykański szczyt z udziałem prezydenta Joe Bidena. Na wniosek premiera na jutro w pilnym trybie zwołano niejawne posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji o cyberatakach, które dotknęły Polskę. Poinformowała o tym marszałek Elżbieta Witek. To posiedzenie w trybie niejawnym odbędzie się jutro o godzinie 9 rano i obowiązuje regulamin ten stały, niecovidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń. A rzecznik rządu Piotr Müller mówił wcześniej, że skala ataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Co druga firma w Polsce jest teraz zakładana przez internet. Przed pandemią dotyczyło to co piątej. Tak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Szefowa resortu Olga Semeniuk podkreśla dużą rolę portalu biznes.gov.pl. W minionym roku liczba zrealizowanych usług za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii portalu przekroczyła 350 tysięcy wniosków. Dla porównania w 2017 było to zaledwie 7 tysięcy. Co więcej, z poziomu zaledwie 6% firm zakładanych metodą online w 5 lat osiągnęliśmy pułap ponad 50%, czyli obecnie co drugiej firmy zakładanej przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. A jeszcze na początku 2020 roku, na moment przed pandemią, było to zaledwie 20%. Wiceminister dodała, że tempo wzrostu realizacji usług cyfrowych pozwala założyć, że w ciągu 2-3 lat większość firm w Polsce będzie zakładana przez internet. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju jest bardzo dobra, zgodnie przyznają eksperci. Ostatniej doby wykryto 215 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 52 osoby, wykonano 58,5 tysiąca testów. Dr Ernest Kuchar, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że od miesiąca w jego szpitalu nie było ani jednego dodatniego testu na obecność koronawirusa, które wykonywane są u przyjmowanych pacjentów. Powiedzmy sobie szczerze, sytuacja epidemiczna jest bardzo dobra. Natomiast wynika to głównie z pory roku, nie czarujmy się. Jak jest ciepło, jak dzień jest długi, słońce świeci, w zasadzie nie ma się gdzie zarazić, ponieważ bardzo dużo czasu spędzamy na otwartej przestrzeni, a dzisiaj już wiemy, że do 95% zakażeń dochodzi w pomieszczeniach zamkniętych. Podobnie sytuację epidemiczną ocenia dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Niewątpliwie jesteśmy w dobrym momencie pandemicznym. Dobrym momencie pandemicznym z uwagi na zmniejszającą się liczbę potwierdzonych przypadków zakażeń i równocześnie na zmniejszającą się liczbę zgonów, które są pokłosiem oczywiście hospitalizacji i zakażeń z poprzednich okresów. Eksperci zachęcają, by dobrą sytuację epidemiczną wykorzystać na szczepienia przeciw COVID-19. W tej chwili liczba osób, które dostały dwie dawki, zbliża się do 10 milionów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają dziś ogłosić rozejm w sporze o dotacje dla gigantów lotniczych Airbusa i Boeinga. To jeden z tematów unijno-amerykańskiego szczytu, który trwa w Brukseli. Uczestniczą w nim prezydent Joe Biden oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szef Rady Europejskiej Charles Michel, witając amerykańskiego prezydenta na szczycie, zadeklarował pełną współpracę, by stawić czoła najważniejszym wyzwaniom. A Joe Biden odpowiadał: w interesie Stanów Zjednoczonych są dobre relacje z NATO i Unią Europejską. Mam więc inne stanowisko niż mój poprzednik. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała: ostatnie 4 lata nie były łatwe, ale świat się zmienił i Europa się też zmieniła. Chcemy zapewnić, że jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami. Europejczycy z tym szczytem wiązali duże nadzieje, że uda się ustalić plan rozwiązania przede wszystkim sporów handlowych. Chodzi o cła na europejską stal i aluminium nałożone 3 lata temu przez Donalda Trumpa, a także o kilkunastoletni spór o subsydia dla gigantów lotniczych. Teraz pojawiła się informacja, że jest porozumienie. 5-letni rozejm w sporze o subsydia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nowi strażnicy na koniach pojawią się na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. Zakończyło się właśnie szkolenie 5 funkcjonariuszy z placówek w Czarnej i Ustrzykach Górnych. Wkrótce dołączą do kilkudziesięciu jeźdźców pilnujących górskiego fragmentu granicy, zapowiada Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Wydziału Straży Granicznej.

10 minut po godzinie 14 słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej u nas między innymi sporo Euro 2020, za chwilę w labiryncie nowych technologii, o nowych technologiach na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. W kierunku długowieczność wrócimy do tego, co wydarzyło się kilka dni temu podczas meczu piłkarskich mistrzostw między Danią a Finlandią. No i będzie również zapowiedź reportażu i to też będzie strefa kibica. A do strefy kibica również z naszym radiowym uchem, mikrofonem, słuchawką udamy się za kilka chwil. Prawie 11 minut po godzinie 14. Niezmiennie zachęcamy do kontaktu z nami tradycyjnie na trzy sposoby. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Kwadrans po godzinie 14. Dziś Światowy Dzień Wiatru. Dwie dwójki i siedem trójek. W Polsce wynaleziona jest turbina wiatrowa pionowa, czyli nie powoduje migotania, tak jak wiatrak, cienia, migotania cienia, nie wytwarza infradźwięków, tak jak wiatrak, bo to jest wieża taka, wieża, która się kręci. I nie trzeba budować generatora na 100 metrów nad ziemią, tylko na samej ziemi. Nie wiem, czy technologia niemiecka ma być lepsza od dużo świeższego wynalazku polskiego? Coś mi się wydaje, że do tego tematu będziemy powracać. Bardzo dziękuję za podpowiedzi Państwa. Telefony nie tylko w tych sprawach, również w sprawach ważnych, sportowych, naszym sercom. Trójkowa strefa kibica. Państwo komentują także mailowo, między innymi pan Piotr napisał: a ja chciałbym usłyszeć od kibiców, komentatorów, dziennikarzy szczere, nic się nie stało. Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! I tego się trzymajmy. Sportowcy, którzy nas reprezentują już bez zbędnej krytyki, są pod wielką presją, pisze dalej pan Piotr, a kibice i osoby opiniotwórcze wiecznie doszukują się błędów. Gwarantuję, że żaden z piłkarzy nie występuje słabo specjalnie, a od nieustannej krytyki odechciewa się grać. Państwo komentują, że odechciewa się patrzeć, ale nie wszystkim. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałam przekazać taką informację, że ja jestem bardzo zadowolona z naszych piłkarzy, że są wspaniali. Wszyscy ich kochamy i trzymamy za nich kciuki. I że będzie tylko lepiej i niech się trzymają, nie załamują. A my tego się trzymajmy. Kto czekał na puentę, kropkę albo żartowałem? Nie. Bardzo dziękujemy za Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Również mailowo i smsowo 71335. Do euro wrócimy już za chwilę w labiryncie nowych technologii. 17 minut po 14. Let you be. 21 minut po godzinie 14. Krótko i na temat. Panie redaktorze, zejdźmy na ziemię, zejdźmy na ziemię. No a ja tu chciałem o nowych technologiach, to za chwilę przypomnę. Euro 2020 trwa, piłkarze dostarczają nam emocji, różnych emocji. Kolejne mecze przed nami, oby nie tylko dwa mecze. No to skupmy się na tym, co dziś. Węgry, Portugalia o 18, o 21 Francja, Niemcy. W labiryncie nowych technologii. A właśnie, a co z nowymi technologiami w sporcie? Jak wspomagają sędziów i zawodników? O tym już teraz Piotr Firan. To, co widzimy na ekranach naszych telewizorów, to rezultat współpracy nie tylko ludzi, ale także urządzeń, które monitorują przebieg gry i parametry związane z wynikiem. Tutaj należy wspomnieć o systemie VAR, czyli Video Assistant Referee. W przypadku, gdy arbiter na boisku podejmuje błędną decyzję. Sylwia Błach, dziennikarka i pisarka homodigital.pl. Bądź jest podejrzenie o tym, że decyzja była błędna. Zadaniem sędziego VAR jest zgłoszenie tego faktu. I on może poinformować na przykład o tym, że pomylono tożsamość zawodnika, że sędzia boiskowy nie zauważył ręki, błędnie dał żółtą kartkę i tak dalej. Sędzia VAR znajduje się w specjalnym pomieszczeniu, gdzie obserwuje przebieg spotkania na ekranach. W razie pomyłki sędziego na murawie zgłasza przez słuchawki błąd i decyzja na przykład w sprawie kary dla zawodnika jest korygowana. Innym rozwiązaniem jest goal line. Pomaga sprawdzić, czy piłka całym swoim obwodem przekroczyła linię bramki. System może działać precyzyjnie, kiedy boisko jest naszpikowane kamerami. Instalowane są one zazwyczaj na dachu stadionu. Jest taki specjalny program, który bierze ten obraz z kamer, tworzy model 3D boiska, model piłki i na podstawie tych wszystkich danych potrafi określić, czy miała miejsce bramka. Ta informacja jest od razu przesyłana na zegarek sędziego. Sędzia dostaje natychmiastową informację o tym, czy piłka wpadła do bramki, czy tylko zbliżyła się do linii oznaczającej gol. Dodatkowo między słupkami bramki jest pole magnetyczne, a w piłce specjalne czujniki. Ale te technologie wykorzystuje się rzadziej. Na słupkach bramki znajdują się emitery pola i te czujniki tamto pole mają zaburzać. I wtedy jest informacja o tym, że bramka była. Informacja o tym, czy piłka wpadła do bramki, jest kluczowa. A co z monitorowaniem parametrów zawodników? Tutaj z pomocą przychodzi elektroniczny system wydajności i śledzenia. Zestaw czujników przekazuje informacje i dzięki temu łatwiej jest zoptymalizować trening zawodnika. Niewielkie urządzenia, które instalowane są na ubiorze zawodnika, po to, by śledzić stan jego zdrowia w trakcie treningu, ale na przykład też po treningu w domu przez całą dobę. Ale to mogą być też na przykład złożone systemy kamer, które śledzą trening, śledzą rozgrywkę, analizują, pod to jakaś sztuczna inteligencja może być podpięta. Czasem są to zaawansowane systemy pozycjonowania oparte na przykład o GPS i to wszystko składa się na tą grupę nazywaną elektronicznymi systemami wydajności i śledzenia. Nakłady finansowe są gigantyczne, jeśli chodzi o piłkę nożną, stąd rozwiązania stosowane na stadionach należą do najbardziej zaawansowanych. Chodzi o to, by gra toczyła się gładko i by kibice, ale także i piłkarze mieli jak najbardziej precyzyjne informacje dotyczące kwestii, które mogą wpłynąć na wynik. Nie tylko sportowe, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o nowinki technologiczne, spojrzenie na Euro 2020 i w ogóle na sport, przygotował Piotr Fila. No a najbliższa okazja, by zaobserwować te dyskretne urządzenia, o których była mowa, dziś na stadionie Ferenca Puszkasza w Budapeszcie o 18:00 podczas meczu Węgry-Portugalia. To Trójka, 25 minut po 14:00. programie trzecim Polskiego Radia, 14.30 The Cure. Mówiliśmy o turbinie wiatrowej pionowej. O wynalazku, czy to niemieckim, czy polskim? Przed chwilą zadzwonił jeden ze słuchaczy i mówił o wspaniałym polskim wynalazku, czyli turbinach o płaszczyźnie obrotu równoległej do Ziemi. Ten polski wynalazek niedawny w XIX wieku już w Australii działał i tak jak w Stanach są wiatraki takie typowe, tak w Australii już te takie obracające się w płaszczyźnie równoległej do Ziemi funkcjonowały. Coś mi się wydaje, że do tego wynalazku jeszcze wrócimy. Trzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. Byś nie odleciał przypadkiem. Ważne słowa. Będziemy działać sprawniej. A no właśnie, i temu ma służyć nasz cykl. Kierunek. Długowieczność. Nie tylko w świecie sportu mówi się o tym, co wydarzyło się w ostatnią sobotę podczas piłkarskich mistrzostw Europy w meczu Dania-Finlandia. W trakcie meczu właśnie Christian Eriksen stracił przytomność, był reanimowany na boisku. Na szczęście przywrócono mu funkcje życiowe i powoli wraca do zdrowia. Krzysztof Łoniewski zapytał kardiologa profesora Marka Postułę, czy nie powinien to być także dla aktywnych słuchaczy Trójki powód, by regularnie przeprowadzać badania kontrolne. Panie redaktorze, no niejednokrotnie na antenie programu trzeciego mówimy o tym, że sport to zdrowie, trzeba ten sport uprawiać, ale oczywiście trzeba go uprawiać z głową. Przykładem tego jest chociażby ostatnia sytuacja z lekarzem Eriksenem. Byliśmy świadkami tego, jak on doznał zawału mięśnia sercowego podczas gry w piłkę, podczas zawodów sportowych. Jest to sytuacja, która zdarza się nie tylko w zawodowym sporcie, ale zdarza się też w sporcie amatorskim, a i zdarza się w życiu codziennym. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby w tej sytuacji doszło do jakichś zaniedbań medycznych. Natomiast ja myślę, że ta sytuacja, którą obserwowaliśmy, powinna u każdego z nas powodować pewną refleksję. Otóż pokazuje nam, że sport to oczywiście zdrowie, ale sport uprawiany bardzo świadomie, uprawiany również po uprzednich badaniach lekarskich. My mamy audycję dotyczącą długowieczności, ale także zdrowia. Stąd też chciałbym podkreślić tą istotę tego zdrowego, sensownego uprawiania sportu, którego podstawą są właśnie badania profilaktyczne. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o takie świadome badania, takie najważniejsze badania podczas uprawiania sportu, no to każdy z nas, nieważne czy jesteśmy sportowcem zawodowym, czy jesteśmy sportowcem amatorem, czy też po prostu chcemy zdrowo żyć, takie minimum to są badania przynajmniej raz w roku. Badania często podstawowe, nie wykraczające poza typowy panel badań biochemicznych, badań z krwi, ale również u osób po 40 roku życia takim niezbędnym badaniem jest na pewno badanie EKG. I ten punkt wyjściowy powinien stanowić no swego rodzaju początek drogi. Mam nadzieję, że w większości przypadków, oczywiście statystycznie patrząc, w większości przypadków na tych badaniach zakończymy swoją przygodę medyczną i coroczną ocenę stanu zdrowia. Natomiast u części osób nieprawidłowości w tych badaniach mogą spowodować, że będziemy potrzebować wykonać kolejnych badań, rozszerzyć diagnostykę, no właśnie o tą diagnostykę pewnie kardiologiczną, która jak widzimy na przykładach z ostatnich dni jest tak istotna, aby zdrowo i bezpiecznie uprawiać sport. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. O tym, co robić, by cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Kolejny odcinek naszego cyklu Kierunek Długowieczność za tydzień o tej samej porze. To Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej 24 minuty. Trying to make ends meet. Jak zwykle, ależ rozgrzewający temat. Ilu obywateli, tyle opinii. No ale zachęcamy Państwa, więc i słuchamy również tych głosów. 2 2 7 3. Trzeba coś z tym zrobić, żeby generalnie kadra po prostu grała, a tutaj ten trener po prostu tą kadrę zmienia, no i nie są w stanie po prostu się dograć ze sobą, no. I wiadomo, że jest jeden Lewandowski, który strzela, no ale to jeden to jest za mało. Przynajmniej musi być dwóch napastników takich, którzy po prostu będą ze sobą współpracować, nie? No i pomocnicy też muszą być, którzy będą podawać te piłki, nie? Zapisałem sobie kadra, napastnicy, obrońcy, pomocnicy, no właśnie. No dobrze, to chyba mamy. I jeszcze jeden krótko i mailowo. Niby nieprawdopodobne, że Polacy mogą przegrać, ale... No właśnie o to ale chodzi. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that minut pozostało do godziny 15. Niezmiennie zachęcamy do korespondencji, a Państwa sygnały, być może tak w sprawie euro, gdyby komuś coś leżało na sercu, na wątrobie, to zachęcamy. Kontakt na trzy sposoby, mail, telefon, SMS, także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 15. A do 15, jak wcześniej wspomniałem, by się tu dobrze policzyć, no jakieś 16 minut już niecałe. Za chwilkę to, co przed nami też w popołudniowej audycji, nie uciekniemy daleko od euro. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Czasu pamiętam fantastyczne wykonanie Ville Valo i Natalia Valon i właśnie Summer Wine. Tu w nieco innej odświeżonej wersji też nam się podoba. 13 minut pozostało do godziny 15. To rzeczywiście państwo określają jako fenomen. Jakby nie grali, to i tak zawsze przeżywamy i zawsze kibicujemy. No tak, jakby nie było to, jakaby nie była to reprezentacja. Warto się dziś zastanowić i poszukamy wspólnie odpowiedzi, jaki jest polski kibic, także ten najmłodszy, na przykład kilkunastoletni. Czy wierzy w polską drużynę? W fragmencie reportażu Strefa Kibica. Wiesz, że kiedyś zdobywaliśmy złoto na igrzyskach, wygrywaliśmy. A nie, to o tym nie wiem. Tata pomoże, kiedy złote lata piłki. O, to 72. A najsłynniejszy polski trener piłkarski? O, Gry? Co? Gry? Gu? Gu? Gu? Gu? Gu? Gór. Gór? Górski! O, brawo! Ja to jestem trochę w temacie tutaj wdrożona. To znaczy? To znaczy, no mniej więcej, na pewno wiem, na czym polega spalone, żeby nie było. 2-1 na Słowacji. Mam nadzieję, że to jest tylko, że szczęście dopisało dzisiaj Słowakom. Dasz jeszcze szansę naszej drużynie? Tak, da. Znaczy, no ja szczerze wierzę, że my, wierzę, że wygramy chociaż jeden mecz. A nawet dwa. I tego się trzymajmy. Wierzę, że wygramy jeden mecz, a może nawet dwa. Teraz tylko fragment reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Strefa Kibica. Całość w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed 19. A zatem jak zwykle polecamy państwu reportaż w Trójce. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz do tyłu? dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los sebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i są marzenia, wszystko się może zdarzyć i tego też się trzymajmy, chociaż serce liczy na niespodziankę, ale rozum podpowiada drugie. Na zakończenie kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Modele matematyczne dają nam wytyczne. Są niemal wszędzie, a 15 będzie. Audycję przygotował Marek Zalewski, audycję zrealizowali Olga Szućko i Michał Jakubik. W imieniu naszej drużyny za uwagę i za wszystkie sygnały od Państwa dziękuję. Piotr Łodej. Za 6 minut o 15 serwis informacyjny, no a po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia, do jutra.